ความใฝ่ศีลใฝ่ธรรมของท่านก็เลยคือโอกาสนี้มากล่าวธรรมิกถามาเป็นพี่เลี้ยงมานั่งปกท่านทั้งหลายให้เกิดความอบอุ่นไม่อ่างวางเดียวดายขอให้ท่านวางมือลงโดยไม่ต้องพนมมือตั้งแต่บ่าย3 โมงอาตมามานั่งเป็นหมู่เป็นเพื่อนกับท่านทั้งหลายจนถึง6 โมงกว่านี้แต่ยังไม่ได้ย้ายไปไหนยังไม่ได้พลิกไปไหนมีความเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันในการประพฤติการปฏิบัติคนเรามันก็มีลักษณะธรรมดาธรรมชาติเหมือนกันหมดในโลกนี้คือเมื่อตอนเรายังเป็นปุถุชนปุถุชนนั่นก็คือคนที่ยังหนาแน่นอยู่ด้วยกิเลสตัณหามันก็ฉุดกระชากลากจูงไปตามอำนาจของมันเมื่อใดกำลังแห่งศีลแห่งธรรมยังไม่เข้มแข็งพอเมื่อนั้นมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะล่องลอยไปตามกระแสอำนาจของมันนั่นคือปุถุชนคือพวกเราทั้งหลายนี่แหละไอ้สูงขึ้นมาสูงขึ้นมาหน่อยก็มาถึงกัลยาณชนมันมีระดับมีระดับกัลยาแปลว่างามแปลว่าดีกัลยาณชนก็คือคนดีคนงามงามในศีลงามในธรรมดีในศีลในธรรมพวกนี้รู้จักข่มใจฟื้นใจเรียกว่าฝึกตนข่มใจฝึกนิสัยปรับตัวรู้จักควบคุมจิตใจรู้จักแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองรู้จักปรับปรุงภาคเพียรพยายามพัฒนาสติปัญญาให้มันดีขึ้นไม่ตกต่ำอยู่อย่างเก่าอันนี้เรียกว่ากัลยาณชนเมื่อพัฒนาจากกัลยาณชนรู้จักฝึกฝนรู้จักปรับปรุงรู้จักแก้ไขข่มจิตข่มใจปรับนิสัยปรับตัวพัฒนาขึ้นมาก็มาถึงความเป็นอริยชนเมื่อถึงความเป็นอริยชนอริแปลว่าขาดศึกยะแปลว่าไปอริยชนก็แปลว่าผู้ไปไกลห่างจากขาดศึกหมายถึงกิเลสตัณหาเมื่อถึงช่วงนี้ก็ไม่ต้องห่วงกันพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ห่วงบุคคลเหล่านี้ท่านไม่ได้ห่วงอริยชนอริยชนขั้นแรกๆเข้าสู่ระดับของอริยชนก็คือโสดาบันถ้าถึงระดับนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงยังไงยังไงก็จะแก้ไขปรับปรุงฝึกหัดดัดนิสัยปรับปรุงจิตใจแก้ไขปรับตัวตนเองไปจนถึงพระนิพพานจนได้ถึงอริยชนนี้อย่างช้าที่สุดก็ไม่เกิน7 ชาติทีนี้ความเป็นห่วงเป็นใยก็คือตอนที่ยังเป็นปุถุชนไม่ว่าเราจะเป็นพระเราจะเป็นเนรเราก็ยังเป็นปุถุชนความเป็นปุถุชนนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นห่วงพอจะแนะนำกันได้เป็นเนยยะบุคคลพอแนะนำกันได้ท่านเป็นห่วงนะห่วงจนตายเวลาจะตายท่านก็ยังแสดงธรรมมาสัมมหาอะไรกับอาตมาตั้งแต่วันที่4 ที่ 5วันที่5มาไม่ได้ลงมาฉันข้าวด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้กินยังมีอาหารของฤาษียังเป็นอยู่แบบฤาษียามเมื่อตอนเช้าๆสามเณรก็เอามันขึ้นไปให้บางวันก็ไม่มีก็ลองกินเผื่อกินมันเป็นฤาษีดูเพราะว่าทุกๆปีเรางดอาหารแล้วสังเกตดูว่า งดอาหารนานๆ15วัน20วันไปไขข้อนี่มันแห้งมันจะขัดแล้วก็สังเกตดูสมองที่มันเคยทำงานรวดเร็วฉับไวนี่มันก็จะทื่ออืดอาดตื้อตันสมองมันเป็นรูปธรรมมันอาศัยธาตุทั้งสี่มันจำเป็นต้องกินอาหารถูกแล้วที่เขาบอกว่าเด็กบ้านนอกขาดสารอาหารสมองไม่ดีมันถูกอาตมาเป็นเด็กขาดสารอาหารมาแต่เด็กๆเกิดมาพ่อแม่พายากพาจนไปโรงเรียนก็มีปลาแดกปลาล่าแห้งไปจำกินกับเพื่อนนั้นบางทีไปทุ่งไปท่าทั้งวันไม่ได้กินอะไรไปกินแต่ข้าวเหนียวกับปลาทำให้สมองไม่ดีเรียนหนังสือไม่เก่งพอโตมามันก็ยังได้พัฒนาได้ทีนี้สังเกต 2-3 ปีที่ผ่านมาในเวลาเข้าอยู่ปฏิสันลีนี่งดอาหารนี่สมองจะอ่อนแอความจดจำก็เลือนลางเป็นอันตรายต่อสมองถ้าเกิน 7-8 วันไปแล้วพระอริยเจ้าที่ท่านเข้าอยู่ในนิโรธสมาบัติ7วันท่านอยู่เพียงแค่7วันแต่7วันของท่านไม่ฉันข้าวไม่หายใจด้วยนะไม่หายใจลำงับหมดเลยสังขารทั้ง3กายสังขารวจีสังขารมโนสังขารยังเหลือแต่ไออุ่นเหมือนคนตายแต่ตัวยังอุ่นอยู่หาตัวยังอุ่นนั่นก็ไม่ตายคือธาตุทั้งหลายยังปรุงยังประชุมกันอยู่แต่มันละเอียดถ้าเกินนั้นไม่ปรากฏว่าพระอริยเจ้าท่านเลยนั่นไปท่านจะออกจากนิโรธสมาบัติแล้วก็ไปสงเคราะห์โลกไปทำประโยชน์ให้แก่โลกอาตมาก็ลองสังเกตตั้งแต่วันที่5มานี่บางวันก็แต่ฉันเผือกมันอยู่เนนเอาขึ้นไปให้เด็กเด็กตัวเล็กๆถ้ากินเลี้ยงสมองไว้แต่ในร่างกายนี่มันไม่รู้สึกเหนื่อยเพลียอะไรหรอกญาติโยมไม่ต้องเป็นห่วงแต่นี่มาเป็นห่วงพวกเราถ้าครูบาอาจารย์อยู่เฉยเสียรู้สึกจะอ่อนแอลงเยอะการทำความเพียรการปฏิบัตินึกถึงสมัยพระพุทธเจ้าเมื่อเวลาพระพุทธเจ้าตายใหม่ๆพระเนนนะแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มทันทีเลยกลุ่มหนึ่งยกมือท่วมหัวสาธุตายไวๆยิ่งดีจะได้อยู่จะได้เล่นจะได้ทำตามใจตนเองสะดวกสบายนี่กลุ่มหนึ่งกลุ่มปุถุชนหนักทีนี้ต่อมาก็กลุ่มกัลยาณชนเฝ้าแวดล้อมพระพุทธเจ้าตอนที่ยังไม่ตายพอรู้ว่าท่านปงอายุสังขารนี่ก็เฝ้าร้องห่มร้องไห้เฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนพระอริยเจ้ากลุ่มที่สามท่านก็สังเวชว่าบุคคลผู้มีประโยชน์ต่อโลกทำประโยชน์เกื้อกูลอนุเคราะห์โลกทั้งโลกก็จะต้องจากไปความไม่แท้งเที่ยงแท้ของสังขารเกิดสังเวชใจแล้วก็ปล่อยวางไม่มีความเสียอกเสียใจอะไรส่วนปุถุชนยกมือท่วมหัวตายไวๆยิ่งดีเราจะได้สนุกสนานกันตามใจที่นี่ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งควรจะพูดถึงกลุ่มกัลยาณชนผู้ไม่ประมาทคือผู้ที่ปรารภตนว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่เราก็ไม่สามารถทำลายกิเลสเป็นพระอริยเจ้าได้ถ้าท่านตายไปแล้วมันก็ยิ่งจะไกลห่างเราสงสัยอะไรคงไม่ได้ถามก็เลยรีบทำความเพียรถ้าเกิดสงสัยอะไรขึ้นจะได้ไปถามท่านก่อนที่ท่านจะตายท่านองค์นี้ไม่ทำอะไรตั้งใจทำความเพียรชื่อว่าอัตตัฏฐะจนภิกษุทั้งหลายไปฟ้อง ว่าไม่มีความสนใจไม่มีความศรัทธาในพระศาสดาเลยไม่มีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยเพื่อนฟุ้งเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดท่านเฉยคนเดียวไปอยู่ในป่าทำความเพียรพระพุทธเจ้าเรียกให้มาถามท่านก็ให้คำตอบว่ากระผมระลึกถึงตนเองเมื่อพระศาสดายังมีชีวิตอยู่แนะนำพร่ำสอนชักชวนวิงวอนชี้โทษกล่าวเตือนพร่ำสอนบางครั้งท่านก็ดุด่าบางครั้งท่านก็ปลอบโยนเราก็ยังเลวไหลขนาดนี้ถ้าพระพุทธเจ้าตายไปแล้วเรายิ่งจะเลวไหลยิ่งจะไม่ใกล้ธรรมะก็ผมก็เลยคิดว่ายังพระศาสดายังไม่ตายจากนี่ขอรีบทำความเพียรเพื่อจะได้บรรลุธรรมเพื่อจะได้เห็นแจ้งถ้าหากมันไม่เห็นอะไรก็ถือว่าบูชาพระศาสดาโดยการปฏิบัติพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยยกมือใส่หัวว่าสาธุภิกษุทั้งหลายจงเอาอย่างนี้บุคคลนี้คือผู้ที่บูชาเราสุดก้าวสุดเสียนคือปฏิบัติตามคำที่เรากล่าวติทันเตนิพุเตจาปิสเมจิตตังสมังพรังเราจะตายไปนิพพานไปหรือเราจะยังอยู่ถ้าตั้งจิตสม่ำเสมอเหมือนท่านผู้นี้กระทำความเพียรจะมีผลเหมือนกันกับเรายังอยู่หรือตายไปอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเข้าไปอยู่ในปฏิสันลีบางท่านอาจจะดีใจดีอาจารย์ไม่ได้ลงมาใกล้ไม่ได้มาเห็นอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะสูบบุหรี่ก็จะไปแอบสูบกลางค่ำกลางคืนอย่างนี้ก็มีมันเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติของปุถุชนของปุถุชนนั้นกิเลสมันชักพาไปกิเลสตัวเดียวอันนี้แหละพาเราตายพาเราเกิดตกนรกดิบๆตกนรกไม่ไหม้ก็เพราะกิเลสตัวเดียวอันนี้แล้วเราก็ตามใจมันมาตลอดมาจนมาถึงชาตินี้มาชาตินี้ก็ตามใจมันตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ก็ตามใจกิเลสแผลงฤทธิ์ตั้งแต่อยู่ในท้องทำให้แม่อยากกินไอ้โน่นอยากกินไอ้นี่แม่ก็ไปหามากินไม่ได้กินไม่ได้ใจจะขาดตายไม่ใช่ว่าแม่อยากกินบางคนเป็นสาวพอตั้งท้องถือผ่าคาท้องสูบบุหรี่ปุ๋ยปุ๋ยเธอไม่เคยสูบแต่เธอสูบเพราะกิเลสของวิญญาณปฏิสนธินั้นมันพ่วงมาหลายชาติแสดงออกทางแม่บางคนพอมีท้องตั้งท้องมารท้องขึ้นมากินเหล้าซึ่งเธอไม่เคยกินแล้วก็ไม่เคยอยากกินเป็นขวดก็ไม่เมาสนุกนั่นสนองกิเลสนี่ถูกหล่อเลี้ยงมาตั้งแต่หลายภพหลายชาติมาถึงชาตินี้ก็หล่อเลี้ยงมาตั้งแต่ในท้องการร้องไห้จ้าของลูกนั่นคือเสียงร้องไห้ของกิเลสที่พ่อแม่จะต้องเอาใจให้หยุดร้องไห้เมื่อหยุดร้องไห้ก็ถูกใจกิเลสถูกใจแม่อีกด้วยถูกใจลูกอีกด้วยกิเลสมันก็เจริญพอโตมาก็ตามใจมันอยากทำอะไรก็ทำทีนี้วันดีคืนดีพากันมาบวชพากันมาจำศีลอันนี้แหละเรียกว่าเป็นคนที่เริ่มมองเห็นภัยของกิเลสมองเห็นภัยในวัฏสงสารก็เลยมาปฏิวัติมันไม่เชื่อฟังมันพระพุทธเจ้าว่าอัสสัทโธอากตัญญูจะสันธิเชโทจะโยนโรเป็นผู้ไม่มีศรัทธาเป็นผู้อากตัญญูไม่มีศรัทธาในกิเลสแต่ก่อนเราศรัทธามันบอกให้ทำอะไรก็ทำมันบอกให้พูดก็พูดวันนี้ปลดศรัทธาความเชื่อฟังในกิเลสปล่อยให้มันลอยไปกับสายลมไม่เป็นผู้กตัญญูกตเวทีต่อกิเลสแต่ก่อนคิดว่ามันสนุกสนานเพราะทำตามใจมันวันนี้ไม่เสียดายความสนุกสนานไม่กตัญญูมัน ันก็เลยได้เกิดการทรมานกันเรียกว่าทรมานกิเลสภาษาบาลีว่าธรรมะธรรมเณรเช้าๆมาเราสวดมนต์ยัสธาเนนสีเลนสัญญเมนธรรมเณรจะนิธิสุนิหิโตโหติอิติยาปุริสัสสวาผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีที่สั่งสมทรัพย์สี่ประการนี้ศรัทธาด้วยการให้ทานยัสธามันจะสีลันจะให้ทานรักษาศีลข่มใจฝึกตนสำรวมใจข่มใจฝึกตนทะเมนะทะเมนะแปลว่าฝึกตนข่มใจฝึกนิสัยปรับตัวควบคุมจิตใจแก้ไขข้อบกพร่องพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในทางสติปัญญานี่เราได้ตามใจมันมาพอเผลอพับมันก็กระชากมันก็กระชิบพอจะมาทำความเพียรมันก็มาครึ่งครึ่งกลางกลางพอนั่งปั๊บลงไปเดี๋ยวมันกระชิบปวดแข้งปวดขาไปหาที่หลบไปหาเดินหาคุยกันพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านะโสภติภิกขเวสังฆาราโมภิกษุทั้งหลายไม่งามเลยไม่งามเลยที่เธอทั้งหลายจับกันเป็นกลุ่มๆเพลิดเพลินด้วยการคู่พูดคุยกันไม่งามเลยไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นไปได้ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ที่เธอทั้งหลายจะได้พบเนคขมะสุขอันละเอียดที่เธอทั้งหลายจะพบฌานนสุขอันละเอียดไม่ใช่ฐานะท่านบอกว่าไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นได้ถ้าจะมาทำความเพียรเพียงแก่การไปคลุกคีกันคุยกันหลบไปหลบมาเวลาทำก็ทำมันจริงๆนั่นแหละมันจะเป็นการดีที่สุดนี่วันนี้เป็นวันพระก็เป็นห่วงที่ท่านทั้งหลายมาจำศีลกันด้วยก็เลยพาฤาษีมาเทศให้ฟังอันนี้ถือว่าเป็นฤาษีกันแล้วกันเพราะว่าฉันอาหารแบบฤาษีกินเผือกกินมันไปวันละครั้งหนึ่งแต่ฤาษีกินมากฤาษีไม่มีศีลหิวเวลาใดเขาก็กินศึกษาดูตามพระไตรปิฎกในชาดกเวลาหมดหัวเผือกหัวมันหมดพืชผลไม้ในหน้าแล้งฤาษีก็กินใบไม้โดยเฉพาะใบหมางเม่าเป็นอาหารหลักของฤาษีอาตมาก็ลองหยิบมากินดูตั้งแต่ยังไม่ได้อยู่ปฏิสันดีว่ามันกินได้อย่างไรฤาษีกินได้อย่างไรมันหวานมันขมมันเฟื่อนอย่างไรกินดูมันก็มันน่าจะกินได้ไม่มีปัญหาทางร่างกายมีอยู่ได้ถ้าเราฝึกฝนจิตใจดีๆอาตมาเชื่อว่าให้อยู่อย่างนี้ไปจนถึงวันตายก็ได้ไม่มีความหิวกระหายว่าอยากจะกินอย่างอื่นพออยู่อยู่ถ้าหากไม่ให้เที่ยวไปแสดงธรรมในที่ต่างๆถ้าเที่ยวไปแล้วเหนื่อยไม่มีแรงวันนี้เป็นห่วงท่านทั้งหลายที่มาจำศีลแล้วก็เป็นห่วงพระทรงองค์เจ้าอยากจะพูดอันหนึ่งให้ฟังว่าเมื่อเราเป็นปุถุชนมันเหมือนกันหมดไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าพระไม่ว่าคารวะจิตใจที่ยังเป็นปุถุชนมันเหมือนกันหมดมันตกอยู่ภายใต้อำนาจสัญชาตญาณซึ่งมันมีกับเนื้อกับตัวกับจิตกับใจมาหลายแสนชาติสัญชาตญาณ4ประการอาหารนิทาพยะเมโทนัญจะสามัญเนตปสุภินารานังการกินอาหารการนอนหลับการหวาดกลัวต่อภัยอันตรายความเป็นความตายการสืบพันธุ์ระหว่างเพศสี่อันนี้มีทั้งคนและสัตว์ปุถุชนก็มีเต็มเปี่ยมสี่อันนี้มันเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของชีวิตและการสืบต่อของชีวิตเป็นปัจจัยสืบต่อกันไปความสุขของปุถุชนก็เกิดขึ้นจากสี่อันนี้สี่อันเมื่อมีอาหารกินดีๆ เมื่อมีที่อยู่ที่อาศัยดีๆหลังจากนั้นก็เมื่อมีสิ่งที่สนองตอบทางกามอารมณ์ดีๆดีอย่างนั้นเนี่ยแต่ว่ามันไม่อิ่มมันไม่เต็มมันเป็นความสุขที่ไม่ให้เต็มเป็นความสุขที่มาพร้อมกับความทุกข์กับการสูญเสียสุขภาพจิตพระพุทธเจ้าของเราท่านจะบอกว่าความสุขชนิดนี้มีมันมีคุณมีโทษมีคุณคือฉ่ำใจชื่นใจเฉิดฉันอำไพชื่นฉ่ำใจเมื่อยามได้มีได้เสพได้เป็นแต่มันไม่เคยทำให้อิ่มมันไม่เคยทำให้เบื่อหน่ายมันไม่ทำให้เคยคลายกำหนัดมันไม่ทำให้เกิดความสงบมันไม่ทำให้เห็นแจ้งมันไม่ทำให้เกิดนิพพานแต่ความสุขนี้แหละมีความสุขอีกชนิดหนึ่งทำให้เกิดความอิ่มเป็นทำให้เกิดวิราคานิพพิทานิโรธาทำให้เกิดความเบื่อหน่ายความจางคายทำให้เกิดความตั้งลงอยู่ไม่ได้ของกิเลสและเป็นความสุขที่ทำให้บรรลุถึงนิพพานนี่ฟังให้ดีนะความสุขนี่ทำให้ไปถึงนิพพานก็ทำให้ไปตกนรกช่วยฟังให้ดีทุกวันนี้เราดิ้นรนยื้อแย่งตะแหวงหาก็เพื่อความสุขแต่ความสุขที่เราเคยได้เคยมีเคยเป็นในชีวิตในโลกในวัฏสงสารนี่ถ้าจะว่าตามหลักที่เราเกิดเราตายมาเราเคยเป็นผู้ชายเราเคยเป็นผู้หญิงเราเคยเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นสัตว์ตกนรกเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเยอะแยะเรียกว่าเคยเป็นผัวมานับไม่ถ้วนเคยเป็นเมียมานับไม่ถ้วนมันก็ไม่เคยทำให้เราอิ่มในวัฏสงสารที่นี่มันมีความสุขอีกอันหนึ่งที่เราค้นพบแล้วจะทำให้เกิดความสุขยิ่งขึ้นไปจะทำให้คนอื่นได้รับความสุขด้วยสังคมบ้านเมืองได้รับความสุขด้วยและเป็นความสุขที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายจางคายจากกิเลสสุขอันเดียวอันนี้แหละแต่สุขหนึ่งนำไปหาโทษหาทุกข์แต่สุขหนึ่งนำไปหาความสงบเยือกเย็นนำไปหานิพพานในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้ตำหนิติเตียนความสุขถือว่าความสุขนี้เป็นแกนบ้านเมืองจะอยู่เย็นเป็นสุขคนจะต้องมีความสุขบ้านเมืองที่เบียดเบียนกันเพราะคนมีความทุกข์คนที่มีความทุกข์เต็มที่นั้นเบียดเบียนตนเองซะก่อนเมื่อเบียดเบียนตนเองแล้วขังความทุกข์ไว้ไม่ไหวก็เอาความทุกข์นี่ระบายออกไปหาคนอื่นหาสังคมระบายออกไปแล้วก็ระบาดทั่วที่ไปลักของเขาไปปล้นของเขาไปอะไรเขานั่นเพราะตนเองอยากมีความสุขความทุกข์มันขังอยู่ภายในก็เลยระบายระบายแล้วมันก็ระบาดอันนี้นี่ก็เลยเอาเปรียบเอารัดกันนั่นแสวงหาความสุขบนความทุกข์ซึ่งกันและกันครั้งแรกก็เบียดเบียนตนเองนั่นเองสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่ากามสุขถ้านักล้างก็สังเกตดูเองโดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ความสุขชนิดนี้อาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกอาศัยคนอื่นตอบสนองให้อาศัยสิ่งภายนอกตัวเองมาทำให้เกิดความสุขที่นี้มันก็ต้องพร้อมที่จะพบกับความทุกข์ใครจะมาสนองตอบความสุขให้กันได้ตลอดปีตลอดชาติสิ่งภายนอกนั้นมันตั้งอยู่บนความไม่เที่ยงมันก็เลยเป็นความสุขที่ไม่พบจุดจบที่สมบูรณ์เป็นความสุขที่เก็บซ่อนต้นทุนแห่งความทุกข์และความเร่าร้อนอย่างนั้นท่านเรียกว่ากามสุขสุขแผดเผาในขณะที่แสวงหาก็เป็นทุกข์ในขณะที่ได้มาบริโภคอยู่ก็เป็นทุกข์ด้วยการหวงแหนกลัวจะพลัดพรากกลัวจะถูกแย่งชิงในเมื่อหมดไปก็เป็นทุกข์ด้วยความอาลัยอาวรณ์ ท่านจึงเปรียบความสุขเหล่านี้เหมือนความฝันสุปินนโกปมาเหมือนความฝันเชิดชั้นอัมภัยยามได้ยามมียามเป็นเมื่อมันหายไปก็เหมือนความฝันเป็นทุกข์เสียดายอะไรอาวรณ์เหมือนเราฝันดีๆตื่นมาแล้วมันก็ว่างเปล่าบางทีท่านก็เปรียบเหมือนเป็นหนี้เขาจิตตะกูปมาจิตนี้เหมือนเป็นหนี้ไปยืมเงินยืมทองเขามาใช้มาโยกมากินมีความสุขชั่วคู่ชั่วยามเมื่อเจ้าของเขาตามมาของกู้ยืมเนี่ยเขาก็เอาคืนธรรมชาติเป็นเจ้าของมีลูกเป็นสุขเพราะความรักลูกมีหลานเป็นสุขเพราะความรักหลานมีผัวมีเมียที่ได้ดังอกดังใจก็เป็นสุขกับผัวกับเมียแต่วันดีคืนดีธรรมชาติซึ่งเป็นเจ้าของมาเอาคืนอยู่ดีๆหลานตายไปอยู่ดีๆลูกตายไปอยู่ดีๆผัวตายไปเมียตายไปไม่ใช่เราอยากให้ตายใครเป็นเจ้าของไม่ใช่เราเป็นเจ้าของธรรมชาติเป็นเจ้าของเขามาพบมาเห็นเอาไปแล้วก็เป็นทุกข์ต้องห่มร้องไห้กันอยู่อย่างนี้แหละอันนี้คือความสุขที่สนองตอบทางกิเลสความสุขอันเกิดจากกามเนี่ยเป็นสุขที่เผาไหม้ไม่พบกับความอิ่มสุขแค่ไหนก็ตามแต่ไม่นำไปสู่ความสิ้นทุกข์ที่แท้จริงบางทีท่านก็เปรียบเหมือนขออภัยมันจะหยาบหน่อยพระพุทธเจ้าพาเปรียบดอกท่านบอกว่ากุกุโรอมุงอธิกังกรูปมากุกุโรแปลว่าสุนัขอมุงแปลว่าแค่แทะภาษาภาคอีสานว่าแห้งกุกุโรอมุงอธิกังกรูปมาเหมือนสุนัขแทะกระดูกคือม้าแห้งกระดูกพันว่าอร่อยจนเพลียแต่ไม่ทำให้อิ่มเลยจะแทะไปจนตายก็ได้เพียงแค่นั้นที่นี้ความสุขชนิดนี้มันแย่งชิงกันดูให้ดีๆมันแย่งกันบางทีสองคนอยู่ด้วยกันกำลังแย่งกันฉันจะเอาจากแกมากๆแกต้องให้ฉันได้รับความสุขมากๆโลกก็เลยเกิดก้องไปโดยเสียงแห่งการแย่งชิงความสุขชนิดนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เลยชี้ไปให้เราเห็นอีกความสุขชนิดหนึ่งเป็นตัวแปรอยู่กลางความจริงความสุขนี่มีถึง3ระดับเวลาเราสวดสุขังจาติเวทังเทนตูให้โศก3อย่างโลนคิปังปาเปทะโวมาตังให้รู้ถึงนิพพานผันอะไรสุข3อย่างโลนสุขอันหนึ่งเรียกว่ากามมสุขมาสุขในกามสุขอันที่2เรียกว่าปัพพชาสุขเนคขมะสุขฌานสุข3คำอยู่ในเครือเดียวกันความสุขในการบวชความสุขในการข่มใจออกจากกามได้ความสุขอันเกิดจากฌานในอันดับที่3ละอันดับที่2อันดับที่3ก็คือนิพพานสุขสุขจากการเข้าถึงพระนิพพานนั้นตัวกลางนี้จะเป็นตัวแปรความสุขตัวกลางเนคขมะสุขท่านทั้งหลายที่มาจำศีลนี่กำลังเรียกชื่อเต็มๆว่าเนคขมะเนคขมะแปลว่าคมใจออกมาจากกามที่เคยได้เคยมีเคยเป็นพ่อมาแล้วเคยเป็นแม่มาแล้วเคยเป็นผัวเคยเป็นเมียเคยเป็นลูกเคยเป็นเต้าเคยได้เคยเสียเคยหวานเคยชื่นเคยขื่นเคยขมก็เลยรู้จักมันว่าไม่มีที่สดไม่ทำให้อิ่มเต็มก็เลยข่มใจออกจากมันในช่วงแก่เฒ่าพอตอนแก่ตอนเฒ่านี้อายุสังขารมันก็โรยราธาตุขันธ์ทั้งหลายมันก็อ่อนร้าเพียแรงมันเหลือแต่จิตแต่ใจเท่านั้นก็เลยเห็นว่าใกล้ฝั่งใกล้จะตายซะแล้วก็เลยอย่าอะไรกับมันเลยคายเหยื่อภาษาพุทธญาณนั่นเรียกว่าคายเหยื่อโลกามิสังปะชะเหคายเหยื่อออกไปจากโลก